أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw buñu tambalé ci suñu turu borom no ngi ñaanal suñu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te mussal ko ina lolu mbokk yi no ngi ak yeen sura al an'am tay nek dars bu ñeuk ci sar bi ñu wara jël ñetti ay yi ci ñëk ay premier deuxième bu troisième ñetti ay yi suñu borom jalla jalaluhu din ci jangal juroomi mbir bu ci ñëk moy wujubu hamdillahi ta'ala wassana alayhi bima huwa ahl danan jang tay ne sante sunu borom subhanahu wa ta'ala lu war la ci jam wujub badi lele buñuy tafsir lu melne wujub wala mashru' wala mandub wala mustahab dinañu bari luñ koy wax sa ñu déggé wujub rek nañu yek ne lu war la sante sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa war ab jam wa sana alayhi ak diko tag bima huwa ahlu sant ko tag ko ci ay melokan ak ay tur yi mu yello mom sunu borom nekul ne sunuy tag yalla yow yay set melokan bu la neex rek wala wala dedet yalla sunu borom jalla jalalu dafa am ay melokan yo xamne mom mom la yello am ay tur yu mu bakke bopam kon dana yel jam bi fekke dafa bëgg tagg yalla wala mu koy sante mu jël mbir yoyu melokan yoyu mu sante ko sunu borom subhanahu wa ta'ala ñaarel moy la yasihu hamdu ahad biduni ma yujadu ladayhi min sifatil kamal ma yahmadu alayhi du dagan ci jam du dagan ci benn mbindef ngay tag nit nga koy tagge la nekkul ci mom lu mu defut wala lu mënut kon kep koy tag la yell moy nga tagge ko ci lamu def wala namu mel rawati nak fekke lu mat la wala ku mat ñu tag ko nako yalla subhanahu wa ta'ala defare melale ko nonu matale ko nonu ñu tagge ko lolu lele nga gis ci dekk bi ñuy tag nit diko wax ay melokan yo xamne kay deglu wala ñu upp ñey deglu xamna ne li ay fen la dara du ci deug ben way dafa ñew ci elazi omar comme deg na ci mom mbax mu dem Elazi Omar defal ko mbax mu ñëwaat deuxième jour am lu ko Elazi Omar wax mu japp ne safan la baxul serigne bi gene ne teul rek bor loxoy and ak talibey rek mu commencé diko xass te demb bi mu ko defale daf ko taggon serigne bi daadi yemu daan ne zammun wa maduhun min wahid ila wahid la gharib mu ne tagate ak xaste joge ci kenn jëm ci kenn mana ki tagate xaste kenn la ki ñu tag xas ko kenn la ki ko tagon demb moko xaste ki ko xaste moko tagon demb mu ne lol doyna wa legi ñaar yoy ban mo ci deug ki la tag xas la suñ ko lajoon legi yow ñaar yi nga def tag la tay xas la suba wala khasta tay tag la suba suñ ko lajone ñaari ban mo ci deug lu muy tontu kon lele doomu adama yi ño yor melokan yo xamne so taxawé ci seeni mbir ñu tag la bo taxawé distance ñu khas la wala lele ñu tag la ci lo xamne nekkul ci yow meloko wala defoko waxoko lele ñu xassala lo xamne melo nonu aussi wala defo lolou wala waxo lolou lolou yeb ay mbir la yo xamne ab julit ci bayyi xel xamne kep ku ñuy tag wala ñu lay waxal ak mbax lañu wara wax moy la nga def wala na nga mel ñettel moy ataajjub min hali man يصون المخلوقات بالخالق عز وجل في العبادة بقي نون نيب ورنا نو اند ييم وارو نون نيب نو وارا اند ييم وارو تي لان مينديف ييغا خامني دا ناي تولال مينديف اك يالا دا ناي تولال مينديف اك كيكو بيند مصيبه ويسول ني جيل نيت مينديف اك لامو مانا دون nit la garab la jinne la malaika la kumu mana doon ab yonent la ñu jël la dila tollal ak yalla subhanahu wa ta'ala lolu deug deug deug deug deug kuy jommi rek di waru war nga waru ci lolu fekk ko xamne dañ ko bind dafa am nday am bay dafa juddu na nit ñi juddu mu de wala mu nara de ni nit ñi di faato ñu nar ko sul su ci lek yapam yek yaham ñu jël koku diko tollal ak yalla ku bëgg jommi rek wala nga bëgg yému rek bo gisé kuy def lolu warul ci mom parce que yalla du morom rawatina mbokk julit yi ñu jël waajoju wala lolu diko dendalé ak yalla ci jaamu yalla luñu wara defal yalla ñu bayiko dem diko defal nit koku lolu deug deug jarna wa ñentel ataajjub min hali man yara ajaibi sun'allahi wa mazahiri qudratihi summa yunkiru al-ba's wal hayat al-akhirah warno no war war ci lenen ci yeneeni mbir ci yeneeni melokan yo xamne yu doy war la moy lan ci waji nga xamne da fay gis ay kemtan ci univers bi yalla def ko asman suuf jant wer bidew geej garab minde fi mu gis kiyam tan gogu yalla def mu tek ci beutum ba pare muy weddi euleuk nan yowmal khiyam amul ku de do dek alakhir amul ay faux probleme la te nga gis li lepp yalla def ko yalla na ma len bind dina len dundal dana len ray dana len dekil nga gëm ñenti nga weddi bu mujju bi nga ni yalla mënul dekkil kenn lool mënul nek deug deug ku mel nonu ku ko gis war nga yému ci ay mbiram ku gëm ne yalla la bind gëm ne yalla bind asaman mo bind suuf mo defar jant bi defar wer wi defar guddi ak beccëk defar mbinde fi ak ndundate fi nek ci suuf bes bu nek nga gis yalla diko fi jëlé ngay gis ay kemtanam ak katanam mom yalla nimu note aduna bi ci katanam règle yimu teureul lo rek moy am goudi goudi rek lay nek beccëk la asaman ci kaw lay nek souf souf lay nek nonu yalla note aduna bi ci katanam diko doxal nim ko nexé jant bi di daw ci espace bi muy daw di ci fi wer wi kazalika suuf si kazalik doomu adama yi munuñu dund fenn lu ci kaw suuf munuñu dem kaw asaman dund fa munuñu dund bir geej munuñu dund ci bir suuf si nga gis lolu ngay weddi ne euleuk sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu munul dekkil jam yi euleuk alakhirah dara du fa xew dund gi du jeex ku gis ku mel nonu deug deug deug war nga jommi ci ay mbiram war nga ci waru juromel ci luñuy jëlé ci ñetti ay nek suñu kanam moy sifatu ilmi llahi ta'ala melokanu xam xamu yalla mbok yi yalla borom xam xam la de ku xam ku ne yalla mo la raw mo la meun ndax li nga xam mo la ko xamal yalla lepp lu mu def ci aduna rek luñu xam ak luñu xam luñu xamul luñu gis ak luñu gisul yalla ci xam xam la ko defé yalla nu rewul ak mbindef muy lambatu di def ay test bo defé li def li amana mu def li nga nek ci ay at nga dogo trouver dara dedet yalla du koku yalla lum def rek ci xam xam la ko tek ndax yalla moy alim moy borom xam xam bi motax xam xam ben la ci ay melokanam mom yalla ku xol asaman xam nga lele nga gis ben dessinateur bu taxaw dessiner asaman si dessiner geej gi mu def digënt asaman ak souf ay picc mu def ay garab def ay montagne ha mu ñew afficher tableau bi nga gis gaay di jënd 1 million ñu ne xeb nako nga gisoo li ki vrai art la nga gis gaay di ko layal ñepp daw ñew di sétane tableau bi luñ koy jaayé yenn saay mu dem ay 500 millions wa joju def lolou ba nit ñi di jom mi fan la ko jëlé ha ci univers bi la ko jëlé ci adina bi la xol waaw koku fofu mu xol ba def li yalla mi def lolou nak koku xol ban mo waron war doomu adamay ben way dafa defar ben mbir bu rafet mu wote kay len ngeen xol lima def li waxon na len ken munuko man dongu mako fi mom ben borom xom xom bi mu ñewé visiter ba paré ne ko ana li nga def mu ne mo ngi ni mu ne ko li kay defaroko ki kay fi ngi fek mu ne ko na la ko fekke mu ne ko du weñ nga ko defare weñ bi foko jele mu ne ko fi mu ne ko jeexna kon kay yow defaro da nga bessalar rek so don defar da ngay indi dara lo xamne jele woko fen ku meun lolu fi ha ben way dina titeru ne ma tabax keur gi mako defar fo jele souf fo jele fer fo jele ciment fo jele beton yow mi ko defar fo joge kon da nga fek lu yalla defo bare nga dajalatu ci di dajalatu takale for da defar su fekkon nak da ngay defar lol ñu naan khalq koku yalla rek moko man wa yalla rek subhanahu wa ta'ala moy créateur bi ñeneen ñep dañuy xol ci li yalla defar ñu yow for ci defar dara kon yalla moy borom xam xam wa annahu ta'ala la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fi sama ya'lamu sirra wa akhfa mom sunu borom amul len lu neub ci mom la yakhfa li shay dara neubutul ci mom dara lol tax nit ñi julidi wala gor gor lu ci seni melokan seni jëf xamne yalla la yakhfa li shay dara neubutul ci mom yalla amul lu neub ci mom lepp ngi ne fan mbok yi nak yeen amna lu neub ci yeen wala amul lu neub ci yeen ha dede doomu adama ya alamuna len rek zahir min hayati dunya len ci mirum aduna lu ndaw lañ xam li dess ken xamu ci dara yalla moko xam wallahu ya'lam yalla xam wa antum la ta'lamuna yeen xamulen lutax wa ma utitu min al-ilm illa qalilan li len jox ci xam xam lu tuti la ha borom xam xam ba neena qul liman yad'u bil ilmi ma'rifatan arafta shay wa ghabat anka ashiya ko gis mu nan man dama xam di ganda gandulu may borom xam xam bi ne ko tuti nga xam li nga ignorer mo upp li nga xam li nga xamul mo upp temir yon te ko gis mu am xam xam nak la wax tuti la xam dañu fekk ben way muy wote ne man dama luma way laaj ma tontu ko ben way ne ko saku feri ñaata kilo lu ñu koy def mburu koku sax laaju ko ay diine da ko ne saaku feriñ mu na ko buñ koy def mburu ñaata kilo la mu ne ko xara bam wacc ma dem laaj ko boulanger bi kon kay xamo kenen ki doon wax ne man luma way laaj ma tontu ko ben borom xam ne ko nan la tuddu mom problème c'est ça motax doom adama yalla rek mo xam da ngay japp ne da nga xam mu len fatte Musa taxawon na ci banu Israël mu ne yalla ndax amna ci xéet bi kuma gëna xam yalla mu ne ko waaw waaw yow ka wi waajo yi waxuma la mo la gëna xam waye mo la raw mu ne yalla koku fu nekk mu ne ko ma nga majma bahrain bo deme ba fof fi ñaari geej yi di lalante so fa deme di nga fek ben waye bo xamne mo la raw bam deme mu fek fa ko raw effectivement kon yalla rek mo xam bu kenn ci ñun dafa ne mo fi raw wala mo fi mën di fa gëdeñum li nga xamul mo upp li nga xam li nga réré mo upp téméré yoon ak li nga xam mu ngok kon xam melokanu yalla la mom yalla la yakhfa alayhi shay dara nebutul ci mom fil ard wala fis sama du ci suu du ci asaman mom yalla ya'lamu sirra mo xam li neub wa akhfa mo xam li fay asir wa akhfa li neubok li fay yalla moko xam kenn ci ñu mëna neub dara kenn du ko xam waye li nga neub yalla xam nako ben waye dafa faatu bala kay bañ démé ci mizan hasanatihi fekku ñu fa lu bon mom waju ju ku bax la won da dan togal yaayam amul lum ko defal ci kaw suuf lu ne lu yaay ji bëgg mu def ko mom waju ju lu yaayam bëgg rek taxaw na ci guddi ak beccëk pour def ko mbokk yi waajooju bi mu faatoo yàlla mu ne malaaka yi yóbbu leen kii safara gaay daal di tiit ñu ne yàlla subhanahu wa taala kii lan la war a def ba dem safara ñun dem nañ ci feuy lu baaxam gisuñu fa lu bon wala ñun ñooy moo ñu jaaxal yàlla mu ne kii lan la def ba ngeen ko buggee ba àjjana ñu ne kii da doon liggéeyal yaayam mboolem lu baax lu doomu aadama di def di ko defal yaayam kii def na ko kon yow yàlla lu tax nga bëgg waaji dem safara yàlla mu ne leen xam ngeen man maa xam yéen xamu leen kii xam ngeen bi muy defal yaayam su defee ba pare lan lay wax bu ko joxee lekk ba pare wala mu sangu ko wala mu jox ko mu naan wala ba pare xam ngeen lu muy wax lu xol bi di wax allahumma khuzha wa arihni minha yalla mer bi na de ba ma noppal way ah xol bi moy wax lolé la miñ bi waxu xol bi moy wax lolou na mer bi de ba ma noppal yalla mo ne yeen xamula mo ne li ngeen doon bind moy li ngeen gis ci kaw ki man ma yor xol bi ma xam li xol bi doon def li xol bi doon wax gis ngeen kon xolal jëf ji ni mu feñe ci biti ak xol bi ni mu amé contraire tay ji bu doon def loolu mu wax xol bi génne su ko gémmiñ ngi déggoon génne woon ba yaay ji dégg ko lu yaay ji di wax ndax day gërëm doom jooju la kon jëf ji dafa safaan kon suñu tënkee mbokk yi mbir yii nii juróom moom moo nekk ci sunu ñetti aay yi nekk sunu kaw kanam mu nekk njëlbeenu saar suura al an'am saar bi tudd an'am lu tax ñu tuddee ko al an'am jële nañ ci tabari wala tabrani mu jële ci abdullah ibnu umar radiallahu anhuma qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nazalat alayya suratul an'am yenente bi alayhi salatu wasalam al-imam at-tabrani netalina hadith bo xamne ñu ngi ko jele ci abdullah ibn umar mune yenenbi alayhi salatu wassalam neena suratul an'am dafa wacc ci man jumlatan wahid globalement sar bi yepp dañ ko wacc sar bi ñaata aya la waxon nako samedi sar bi ñaata aya la bu kenn xol téré yi bu kenn xol waxon na sar bi ñaata aya la pourtant samedi rek de tay la am une semaine hein waxal ci kaw waxal ci kaw 100 waaw 165 aya la 65 wa 100 165 aya sar bi dafa wacc globalement xam nga sar yenn yi day wacc fi genn walu wacc fi genn walu wacc fi sar bi nak bamuy wacc yonent bi jumla wahid ben la waccando wa sayyaha 70000 malik escorte sar bi sar bi muy wacc dafa andak jurom ñaar fukki junni ay malaaka ñu escorte sar bi lahum zajalun ña ngay way ña ngay sabbal di wax ay bat bi tasbih wa tahmid ñu ngi escorte sar bi di wax ay wax mana di tag wala di sabbal wala di magal borom bi tabaaraku wa ta'ala kon sar bi sar bu magal sar bo xamne ben yon la waccando ci yonent bi wacc makka ba pare ba muy wacc and ak juroom ñaar fukki junni malaaka ñu wër ko di bak di sabbal kon sar bu magal lutax ñu tere ko an al an'am baat bobu di baatu an'am dafa ñew ci sar bi juroom benn yoon ñi nga fekk baatu an'am ci biir sar bi 6 fois juroom benn yoon motax ñu tuddé ko sar bi mbokk yi bi muy wacc ci makka guddi la wacc waccul beccëk nazalat bi makka laylan guddi la wacc ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci makkatul mukarram sar bi tambale li sar yi tambale bismillahir rahmanir rahim waxon nañ la muy tekki ci fatiha ci baqara ci ala imran ci nisa'i ci maida sar bi borom bi ne alhamdulillah sant ñel na yalla as-sana bil lisan tagge yalla ci salam bi mom mi nga xamne alal mahmudi mom lañ wara sant bi sifatil jalali wal jalali ci ay melokan yu jamali wal jalal ci ay melokan yu mag yu taru mom yalla tabaarak wa ta'ala alhamdu chant lillahi ñel na yalla ikhtalafa ahlul lugha borom xam xam yi jangale lak dañu wuté ci baatu alhamdulillah ñu né ndax amna différence baat bobu ñu naan alhamdu washukru shukru lu mi teki ha chant alhamdu lu mi teki chant ñaari baadi ci arab bokku ñu ñu leen di liré waye buñu leen di firi ci olof lu ñuy wax chant alhamdu chant ashukru waye ñu ne ndax baadi wuté na wala wuté wul lenn ci borom xam xam ñu ne baadi wuté wul ku melni imam at-tabari mom lool la wax neena alhamdu moy ashukru waye li ëpp war rajih ci jumhur dañu ne innal hamd awsa min ashukri chant mo gëna yaatu shukru baat bi di alhamdulillah yalla wax na ko ci alquran ñaata yon ana ñi mokal alquran ñaata yon la yalla wax alhamdulillah ci alquran ci ansar la ko wax ñew na ñaar fukki yon ak ñet ci alquran ci ay aya yalla di wax alhamdulillah cant ñel na yalla ñaar fukki yoon yoy ak ñet ci ñaar fukki sar la ko yalla wax amna ci sar yo xamne ñaari sar yo xamne yalla wax na alhamdulillah ñet yoon lu melne suratul naml ak suratul zumar ñaar yoy di nga fekk ñet yoon ay aya ci bir yalla di wax alhamdulillah ban sar la yalla ñeuk wax alhamdulillah ci alquran ko xam bu ken wax de ko xam yëkëti sa lox sar bi yalla ñeuk wax alhamdulillah ci alquran ko xam yëkëti sa loxo mbokk yi bu ngeen yëkëti wul dama leen di gënë jakk ci alhamdulillah sar bi ko yalla ñeuk wax fan la nek fatiha bu ngeen jël lu ngeen di wax alhamdulillah rabbil alamin wal li ngeen bëgg 24 motax ngeen ki alhamdulillah fofu la ko yalla jëk waxe ñaaral bi ñoo na ci an'am ñoo ci a'raf yunus ibrahim nahl isra kahf mu'minun naml turaf wa qasas ankabut rum luqman saba fatir safat zumar turaf wa jasiya tagabun fan la alhamdulillah mujj ci alquran ci 114 sar yi sar bo mu mujj wax legi muy suratul tagabun borom bi tabarak wa taala di khabar di khamal yukhbiru taala bi annahu almustahiq lilhamd kullihi mom yalla munuy khabar di nu khamal ne mom borom bi moy kiyeyo cant lepp nak mom moko mom alhamdulillah ne wa huwa alwas lol moy melokan bil jalal wal jamal wassana ku beug magal yalla ku beug taral yalla ku beug sante yalla mune bat bi ngay jël moy batu alhamdu mune wadam man zalika lolou eumb na nak ya'muru ibadahu mom yalla muy digal jam ñi ay yahmaduhu ci ñu sante ko mom yalla ci ñu gëreem ko mbokk yi ndax yalla jar na gëreem wala jarul gëreem jarna sante wala jarul sante jarna maggal wala jarul maggal ndax suñu borom def na luñ ko wara sante gëreem ko maggal ko wala defuko ngeen mu suñu borom def na luñ ko wara gëreem wala defko ngeen lu ndal suñu borom def na luñ ko wara maggalé wala defuko def na ko buñ dem ci asman buñ dem suuf buñ genn jakka ji nañ xol suñu bop rek ku nekk xolal sa bop bo xolé sa bop rek da ngay jël sa alal nga fay maçon ya ko fay ya jënd matériel mu tabax tabax bu rafet nga ñëw ne ko la li soy jiri ci fay nga am yere nga yob ko ci teyer ya jënd tissu bi ya ko fay mu ñëw ko ñëw bu rafet nga ne ko lan naka nonu demal ci matériel yépp képp ko xamné yow ya koy liggéeylo da ngay jënd ba paré indi mu défar ko ba paré nga taxaw naan ko jëri jëf way yalla bimu ñuy défar nak ñun kan moy jënd der ak yap ak deret ak ay sidit ñoo na yalla défar bu défaral ma wax leen kan da nga xéer rek ni ciut kon kay war nga wax alhamdullah bu fekke ñé nga xamne dañ leen jox ay bagage ba pare boole ci di leen gëreum di leen sante suñu borom nak amul kenn ku ko jox dara bi mi defar asaman ndax amna ku ko jappalé bi mi defar suuf ndax amna ku indi benn birik dugal ci bi mi defar geej gi bi muy sak mbinde fi ana kan mo ci japp kon yalla jalla jalaluhu suñu borom defna ay mbir yo xamne wax deug yalla jarna sante mo dama ne alhamdulillah cante ñel na yalla mom yalla du waxantu mom yalla subhanahu wa ta'ala defna ay mbir yo xamne du wax ne man yalla cyant ñeel na ma rek pour nit ñi di wax alhamdullah dedet da fay wax lim def pour nit ñi xam li yalla def muna yalla momu ñuy sante allazi moy ki nga xamne khalaqa mu bind as-samawati asmani jurom ñaar wal arda ak suuf si jurom ñaar yalla ko defal khalaqa as-samawat wal ard sunna yalla khalaqa as-samawat mo bind asman asman ni ñaata la asman lan mo fa nek distance asman asman bu nek liko yalla defare ak la fa nek ci kaw ndax ñun xam nañ ko ndax pek nañ ko ndax pek nañ ko ñun xam nañ ko xamuñu ko da ngay dem yoon xam xam na lay ben asman bi di jaay mana dal bi épiceur bi borom xam xam bi dila ko wax ñu ne asman bobu pereum la nga romu ñu ne asman bi or la nga romu ñu ne asman bi khalis la ha Allahu akbar lolu biko yalla defar kan mo ci doon japp xam nga lan moñu alak buñ ne yalla khalaqa sama yalla defar asman rek nga ni gis ki dem na nga ra nawat ni pour yow du dara quoi ma do def intiba lan moy asman asman yoy lu fa nek lan la ko yalla don defare ha Allahu akbar nga pare asman mune wal ard ak souf sank bi mane asman xam nga ñu bari bari mo xam nañ asman jurom ñaar la waye bo ne souf gaay ne nan la souf nekke jurom ñaar ban ay alquran mo ne souf jurom ñaar la sur turab wal ard mislahunna wal ard mislahunna xol souf si mbok yi yene ya jang ne ben bal la waye gis nga amna boy yo xamne buñuy gas pompe di gas pompe ndox yi yi ni pompe yi ngeen gis ni nit ñi di beus ndox yi di ñew yeen say dama and ak ñom gis nga lool ñu naan suuf juroom ñaar la xalé yi dañuy gas di génné ay façon suuf ci biir suuf si yeen say ba lañu am ndox ñu génné ñeenti façon suuf way génné suuf bu xonk génné suuf bu wéx génné suuf bu zoon génné suuf bu ñuul nonu mu nekké ci souf ci non la nekké ci xéer yi non la amé ci ndox mi da ngay dégg sa gaay né da ngay génn nap dem ci nap kan mo def lool yalla ñun bokk na ci lunu indil problème moy buñ né yalla défar asman pour yow moy li nekk ci kaw buñ né souf moy li ngay dox jeex amul lenn lu ci wara waar waye xolal digeunte ñaari rek tay asman ay nit ñoo ci jang xam xam day gis ku def doctorat ci lan la ko def ha astronomie nga gis ko xamne doctorat la def ci souf lan la def géographie ñaar ñi buñu dajé kenn ki buy wax kenn ki day tok ni melni élève bu nek 6ème do lu xamé dara Allahu akbar te kenn ki moko defar ñewago geej ñewugo ci garab yi ñewugo ci rabu alli kon yalla mbokk yi du sunu morom khalaqa as-samawat yalla mo bind asmani wal ard ak suuf wa ja'ala mom yalla moy ki def adh-dhulumat lendem yi wan nur ak leer gi waaw fi ñaari mbir ngi fi sunu borom bi muy wax lendem daf ko def jam daf ko def groupe bi muy wax leer normalement dafa won wax wa jala zulumat wal anwar ma def leer yi lendem yi waye ma def leer waye ñaar yoy yep sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa ne man yalla ma sak lendum yi az-zulumat waye bimu wax leer wa nur ben la wax ben wa nur ben lam motax gaay ñu ne zulumat yalla ne zulumat moy ludul islam rek lendum la lendum da bari motax façon moy yalla yi bokut ki day def li ki def li ki def bi ki def bi ki def bi yoy yeb bo len bolé mom moy zulumat ki day bokalé yalla ci ndox ki bokalé yalla ci garab ki bokalé yalla ci safara ki bokalé yalla ci ay nit ki bokalé yalla ci ay jinn ki bokalé yalla ci malaaka ki bokalé yalla ci souf ki bokalé yalla ci xeer yoy yeb boko bolé moy zulumat waye wa nur ben kessala moy leer moy njubal yalla tabarak wa taala amul lenen mbo kon ki def li deug deug mbok yi yeyonañu santuko mune waye summa top allazina kafaru bi rabbihim ga ñi nga xamne dañu wedd seen borom ya'dilun yusawuna bihi ghayrahu fay'budunahu ma fa yalla lim def lepp ñi wedd yalla taxaw amul ñuy def zul ya'dilun ñuy tolale yalla keneen indi keneen naan waw yalla deug la waye nak diw ni mo ni dal cebi Allahu akbar deug deug ki ni dal cebi kay moy ki saxal gerte gi han wala ki ko rosé indi soufam ñu duggal ko ci nga duggal ben mu indi ci jemer nga ruuj dem sa tol mu sax ben saaku ngay ndon yalla jox la jooni saak nga jël lepp defar ba pare waaji ñew jënd yobbu def jox machine yi yeey leñu def ko rakal li ñu def ko diw sa soxna dem marché han nga lek ba suur o le nga ni alhamdullilah nga wax nga sant keneen suma allazina kafaru top ñi weddi yalla amuñu lenn luñuy fay yalla ci lim def moy ya'dilun ñukoy tolale keneen benen bindef ñukoy gam gam lek yalla wa deugla yalla nak mom la ilaha illallah ben way neena ñu lama yalla jigeul sax ci netali gi makoy netali neena dafa gis ay tank mu top tank yi limay wax ni nak ku ko bëgg am na nga dem ci waji mu télécharger la ko ndax man momoko envoyé ki tok ni borom sikim bo neena dafa gis ay tank mu top tank yi top tank yi ba tank yi duggu ben kër neena mu duggu fekk kilifa gi tok ci 16 bi mu nako ana borom tank yi mu ne ko mu ngi ci wanak wi liggéey mu dugg fekk yàlla la xasaayu di liggéey mu ne ko ah yow yàlla nekk da ngay naxaate da nga ne yaa yàlla bare nekk yow guddi fii ngay ñëw di liggéey ah dégg ngeen loolu loolu de la waa Sénégal di wax yàlla yàlla day liggéey day ñëw Sénégal di bale di raxas di takk ay sàkket summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun gis ngeen de da ngeen di jàng alquran ngeen defe ne ay yéeféer yi la ñuy waxal fekk am na ci nit ñi ñu sànku ñuy woowe seen bopp ay jullit pas-pas yi lañ yor yàlla day nëbbatu di liggéey di liggéeyal kan ab jaamam mbindeef bu mu bind allahu akbar lu mu koy defal da koy ratool di ko defaral ay sàkket allahu akbar kon ana kattan googu yàlla doon wax kum fa yëkkuun nekkal mu nekk anamu waaye loolu réer la rek moo tax foog ñu jàng alquran suñu jàng alquran nag dañuy alku dañuy sànku waaw dañuy sànku laa la wax buñ jàngul alquran dañuy alku foog alquran bi ñu teg ci suñuy bët bis buñ ko bàyyee rek nii waa réew mi mel la nii mel di tollale yàlla ak ay mbindeefam wala ñuy wax ay baat yo xamne yelul ci magayam mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mune mom yalla huwal ladhi moy ki nga xamne khalaqakum li tax ñu war ko sante batay mu ngi ni leneen ngi ni moy ki nga xamne yeen ñi tok ak ñeneen ñu fi jitu won joge fi ak ñi ñew sunu ginaaw ak ñi fi teewut khalaqakum ma len bind ci lan min tin ci ban muy ciosanam adama lan moy ciosanam ci lan la ko yalla bind adama ci ban min tinin lazib min hama'in masnun fi salsalin kal fakhar yalla adama ban la ko binde moy ciosanu dom adama ban wala souf su xong su ñuul ban buy xéñ ban xam nga bu neubé numuy def day génné ben erreur ban bobu la yalla jël bind ci doomu adama muy sunu mam adama sa jël ben yalla bindé ko ban bobu bisu vendredi ci bir aljanna yalla daf gudda ayam mu nek 60 qasab ci déggine 60 mètres gudday bi ko ko bëggon solal gram bubu dina graw de wala tubey 60 mètres yaatu way bi 7 mètres wala yalla bindé adama moy sunu mam ñun ñi yépp ciosanam lan la suuf la woon yalla moko bind ak ay loxom yu tedd bi mune summa qada ajalan summa top qada yalla dogal na ci mom ajalan dig bu mu wara dund wa ku nek rek yalla wax na li nga wara dund du yok du wagne ko li nga wara dund ngay dund mune li anna adama abahum adama moy sen bay khalaqahu yalla bind nako min tin summa natanasalu apare nak ñuy jurante mune kon war ngeen waru ci lolu war nañ ci jël ak war ciosanu doom adama summa qada ajalan top yalla dogal atté doom adama dundu gi mu wara dund mu nek ñaar wa ajalun musamman ak dundu go xamne yalla rek moko xam indahu fa mom ken xamuko yeen ñi tok fi jaakaji ku nek ñaata nga am yow xamuko yow nak na rombu yow nak yow de xam nga ko yow ñaaga la ak kon oustaz ko moy tafsir war nako xam xawma ko de wa ajalun musamma dig go xamne dund go xamne yalla rek moko tuddu indahu fa mom rek moko xam ghaibu la kenn xamako kudul mom do fekk muk nit de wala nit di waja faatu ñu ne ko ñaat at ngaay mu ne dañoo wañi sama yaat nangam man xam nga ne waron na nga gatt commencé xam nga ne lolu ndeysaan kenn dong la ko yalla defoon muy adama mo wañi won ci atam ñeen fukki at dal dikoy may bayino nent ci yeen am ngeen problème de ban yonent la ko may kon ma baye lol ba dar sibi di ñew bi de joté malaka bi ñew ne ko saway da ngay dédé mu ne man déssé 40 ans ñu ne ko da nga faté mu ne lan lay faté ñu ne ko yow sa dund wañi won nga ci ñeen fukki at maye ko mu li il dama koy nang ma yalla mune wala qad ahinna ila adama min qablu fanasiya adama dama waxon ak mom mu fatte ya ndeysan mu fatte dafa gisone nak sa way wajjo duma ko wax de samedi bi ñew en tout cas samedi duma ko wax mu gis ko rafet rek mune yalla ki kan la yalla mune ki sa njabol la bok mune allah ki de mayna ko ñeen fukki at ci sama dund mo tax lo fi gis ben way nan dëgg sa nga dëgg mère ji nan mère yi nan tay ji bu dé ñewoon dana dé wala papa wala yaay nan budé ñëwé na ñëkk dem momu billahi budé ñëwon mëna yobbu ko may bayam way yobbu ko su dé don taggo duggu ci kër yi assalamu alaykum ana papa nga dégg mu né lo may dé mu né man la dé mu né ko ki sama tawla jël amul kenn ku bëgg dé amul kenn ku bëgg dé jamais da dé mu ngi non neexul dé dafa metti motax yalla lu mu tuddé dé moy musiba musibatul maut xam ngeen dé lu ci graw du jeur ruugi du nit ki niñ koy sangé du niñ koy takké du niñ koy soulé waji da dem xamuñu fum jëm lolo ci metti xamuñu lam dem lan la fa fekk lolo ko metti waye kum léron né ki da dé aljana la duk señ bi yeen ñi tok fi kan la mbokam di tukki dem Italy muy wër di joy wax len kan la fi papa am ne ko ma damay def États-Unis suba muy joy nan demal bo demé ma ngi fi ay contane nga gunga ba aéroport sax ndaysan accolade ko de ñëwaat sa way dem na né na inshallah daf may lijeenti ndaysan Allahu akbar sunu borom nga ak de mom rek mo xam mbir yi ajalin musamman indahu muna summa antum tamtarun yen yefer yalla mi def li bind len jele len ci souf indi len ci kaw souf wacce len ngeen dund mu ray len ne de len di dekil ngeen ci sikki sak tamtarun summa antum tamtarun ngeen di sikki sak na yalla mën nañu dekil wala mën no dekil deug deug deug do mbir mu doy war ñaar yi lan mo gëna jafé kéré ak défarat lu gëna jafé kéré ta kéré ak défarat kéré mo gëna jëf ah dëgg wa ki kéré ba paré mbir momu yaq ñu nako mëno ko défaat ñi ko wax lool dañoo def rek ben borom xoxom néna doomu adama yi man damay jombi ci seen bi mu ne dañuy dem ñuy solo sangu ba set diw peñew dem ci photographe bi ne ko photo ba ñu photo len photo bu rafet ñu genné ko photo bi yalla def mu reer wala mu lak mu ne ñu soxla wat même photo est ce que dañuy demar sang wat pomp wat diw wat salat même yere taxawat même place ne ko photo ma han nay def Allahu akbar wala yeen nek sen portable yi day jël ben photo envoyer ko 30 personnes image bi mu ngi sa portable du fi joge mu lu dul nga effacer ko waye ngeen defal ñun suñu photo yalla yore woko motax yowmal qiyam yalla bu la lakke ba nga jeex mu dafarat la ni rek lay def taf rek nga ñewat comme yow mi di envoyer photo bi taf mu dem saway jot nga mu ne jot na nga ni xaar ma xol yenen gaay jot ngeen ñu ne waaw nga ni xaar ma xol ñeneen ñu waaw yow nga defar lool do ma dama defar lool di envoyer photo yi ñepp di jot yalla ne dina la lakke dafarat la nga ne nga wedd sumantum tamtarun ngeen koy wedd té ngeen gis ni mu nek même personne même nit wala du lolu so envoyer ben photo bi kenn yenen ñoy ñëwaat wala ay sét gaay nañ leen xolaat suñu bop suñuy cliché mang ca yalla cliché xam ngeen cliché xam ngeen cliché moy lan han jere jeuf gis nga lol di denc photo bi nga xamne bu ko waji beugé defar day ñow rek nak ñaata nga ci soxla mais dafal ma ci 20 way mu door mu 20 yaangi ni leena nga dem 20 yoy yaq nga ñewat da ngay ñewat sang wat solo wat da ngay ñewat ne defaratal ma yenen gaay suñu cliché mi ngi ak yalla buñ nax suñu bop aduna bi rek jangal nañ ñu ëlëk yawmal qiyam yalla dina ñu duma sa parce que moy borom kun fayé ko yalla man mu ne motax summa antum top yeen ñi han tamtarun ngeen di sikki sakane euleuk mën na leena dekkil yawmal qiyam dina leen fay ngeen koy weddi man yalla ma tambale leen fele ba fi ngeen top ngeen ne buma leen reey munuma leen dekkil mune wa huwa mom yalla wa huwa mom allah moy yalla fis samawati wa fil ard amna ñuy japp ne ñaari yalla la ndax wax bi mu wax ne wa huwa allah fis sama wa fil ard moy yalla asaman moy yalla suuf du ñaar de kenn kessa la gouvernement am mo yegg ci souf président de la république fu nek ni instant may wax ak yeen waye nañu rebelé wu fi ci jakkay ñu xol lan moñu fi fekk légui bala gédjot bu wandar rebelé won légui lan mo lan fay fekk bala gédjot bu wa casamance rebelé won légui lan mo lan fay fekk pourtant président dafa tukki nek fi dé waye katanam pouvoiram mo yegg fofu Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi istawa yalla ngi asman nga arsh ay katanam mo gouverner souf ci moko note li fi dox mo koy doxal moy indi guddigi ci bonheur ngeen nek guddi indi len beccëf pourtant ñun ñi nek jakk ji bari nañ de ñaata lañ nañ konté sun bop ñun ñi war nañu mëna indi beccëk ak niñ bari ni wala mënuñu ko ñu wowa Sénégal yépp kon ñu dimbali ñu mën nañ ko lutax Allahu akbar katanam mom yalla tabaaraku wa ta'ala kenn mënuko bu indé beccëk kenn mënu indi guddi ma yaftahi Allahu lin-nas min rahma fala mumsik laha wa ma yumsik fala mursil laha yalla neena gis nga buma namalé ben way lu bax ma envoyé ko kenn mënuko téyé suma namme tey lolou kenn mënu ko indi budé ñëwé waji teud xamné day dé dañ koy rawalé yobbu len ko sétéwo mu yex ci wa sétéwo né yalla len faan mu yex ci wa faan dem né principal mu yex ci principal ñu né dem len mu yex ci danté ñu né dem len mu yex ci roi bu né ñu né dem len mu yex ci fofu ñu né dem len bala ñeeg ci aroy mu dé parce que day dé kenn amu ci garab parce que yalla xamné day dé su waji waré dundu nak kenn tamit mënul faxe ba du dundu dañuy yex ci hôpital bo dem ñu né fess na ndaw ci daali jur ci biir auto bi ñex ci ne leen du yéna waxon mu ngi ni nak eh ñu na gaaw leen ñu fomb ko lire bi naan wé di leen xulli ay bëd naan leen man mënul leen ma téy damay ñëw fal force da ngeen mom aduna bi nan ni loxo yi waaw gaay yaakaar na uyele fekk da naan Allah waaw akbar sunu borom du morom Allahi sunu borom du morom Allahu akbar c'est que sunu xam xam mo neew rek sunu gis gis yi gatt sunu jaamu yalla yi neew lol moy freiner sunu xam xam sunu gis gis dama and ak fi agay mbok ñu dem conférence bay ñëwaat ñu jaar autoroute payage ñu ñëw mbok bi mu fi tok yalla nako yalla fay ñu ñëw rek comme autom bi mom dafa yor crédit bu ñëwé du jaar du rang fi auto yi di rang am nga auto yi dañuy rang di fay 1000 francs mom comme autom bi amna crédit amna kiyam carte rapide day ñëw rek taxaw rek weñ bi daldi ubbeeku te kenn nekku auto bi dem yoonam suñu defé retour bu ñëwé ñu jaarat fofu weñ bi jog auto bi jaal ma xol baña mané li war nañ gëm yowmal qiyam de kenn nekku fi c'est amul crédit carte rek lañ la defal nga ñëw ñu néna jaal nga ñëw retour ñu né jallal bu crédit bi jéxé bo ñëw machine bi taxaw néna do def yalla mu né yowmal qiyam ñu baax ñu dañuy dugg aljana Allahu akbar gaay di laaj aduna bi ni ñu bëré yalla nan leen di régler mu né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñu bon ñi genn leen ci ñu baax ñi rek ñu bon ñi rekilé wamtazul yawm ayyuhal mujrimun benen aya yalla mu ne ñu bon ñi ak ñu baax ñi dañuy ressembler ci benn place ñu naan waaw yalla naka lay takale ñu baax ñi ak ñu bon ñi loola gaay di wax naka la yalla di takale ñepp ngi ci benn place yalla day wote sujud rek yawma yud'auna ila sujud waaw lol gaay di wax goor sujud ñi doon julli yeb daal di sujud ñi bañoon julli seen articulation ñoy taxaw buñ bëggee seug du dem xam nga luy xew wa duriba baynahuma bisur ñu door ben mur seen digënti ñu bon ñi fété chamagn ñu bax ñi fété ndey jor feul aljanna mo fa nek côté bi jangeen ko bi yalla ne wa duriba baynahuma bisur lan la wax côté be côté bi lu mu ci wax benen côté bi lu mu wax mu ngok ben mur rek mo ñëwaté ñu bax ñi nek fi ñu bon ñi nek fi ñi nek fi xamuñu lu xew fe ñi nek fi xamuñu lu xew fi kon nañ leen ragal suñu borom ñu xamne yalla moy deug leneen luddul yalla rek chaaxaan la suñu borom moy yalla subhanahu wa ta'ala ñi nek asaman moy yalla ji nek suuf ya'lamu mom yalla xamna sirrakum c'est li ngeen neub c'est ni secret mom yalla wa jahrakum xamna li ngeen feñal waye alam mom yalla xamna ma taksibun li ngeen di fagu kon ñent mbiri ñet mbiri comme yalla xamna ko ku mu meuna doon ci ñun sokay def li ngeen di fagu do gëna tok am nañ déggul ku mu meuna doon ci ñun bayil xel ne suñu borom jalla jalaluhu xamna lepp lu ñuy def min khairin lu bax wa sharrin ak lu bon fa huwa ta'ala fawqa arshihi mom yalla ma nga kaw arsh ba'inun min khalqi wa ya'lamu sirra ibadihi wa jahrihim wa ya'lamu a'malahum wa ma yaktasibun bi jawarihim ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur liza wajabat ar-raghbatu fi ma 'indahu min khair warrahbatu bima ladayhi min azab sunu borom jalla jalaluhu xamna li neub ci ñun xamna li feñ xamna lanuy bëgga def ma taksibun li ñi waja def mom yalla xamna ko li ñi bëgga def xamna ko li ñu def xamna ko xamna li baax xam li neub mom yalla ma nga arsh waye mo contrôler jami xamna seeni secret xamna seeni ciir lañuy def ciir yi xamna sa xol bi limu neubute geneeguko lolo tax comme yalla moy ki warna ñu xemmem la nek ci mom ci yiw ñu xemmem ko ñu bëgg ko waye ñu ragal la nek ci mom ci mbugal wa ar-raghba war-rahba ar-raghba moy xemmem moy bëgg rahba moy tit moy tandiko yalla limu yor ci ay yermande lim yor ci taranga lim yor ci xewal dom adama ab julit warna xemem am lolou waye yalla ay mbugalum lam ci denc ak limu yor ci mbugal dom adama warna ko ragal warna ko tit warna ko moy tandiku bokki julit li li moy ñetti ay yu ñeek ci sar bi di an'am bu amé ay njum de ñong koy jéglu suñu borom bu fekkentene amna ay laaj inshallah ñongi xaar question assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh